świat. Jeden gol! Coś pięknego. Spektakol na San Siro! Piątek! Piątek! Jeden gol! Pio, pio! Gol! Gol! Gol! Spektakularny Krzysztof Piątek i spektakularne komentarze. Był to reportaż pod tytułem Pistolero z Niemczy autorstwa Magdy Skawińskiej. Zapraszamy do reklamy. W tłusty czwartek w Lidlu ogromny wybór pysznych pączków i donatów w niskich cenach. Na przykład pączki z nadzieniem wieloowocowym aż 61% taniej. Tylko 38 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. 19 minęła pół minuty temu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Protest pracowników sądów i prokuratury w Krakowie. Domagają się wyższych pensji. W tym serwisie Trójki także o ujawnionych dziś zarobkach w Narodowym Banku Polskim. I o policyjnych kontrolach na drogach. To akcja Smog. Ponad 500 osób protestowało w Krakowie przeciwko niskim wynagrodzeniom pracowników sądów i prokuratury. Wojewodzie przekazali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego ADREM, która pracuje też w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Anna Jaromin, mówi, że politycy nie dostrzegają problemów urzędników. Nasza praca przekłada się na efektywność i szybkość tego wymiaru sprawiedliwości naszego. Natomiast przy tych brakach kadrowych, które wynikają między innymi z naszych niskich uposażeń, w tym momencie terminy tych postępowań i czas trwania ich niestety wydłuża się drastycznie, co widać w takim przedziale czasowym ostatnich 3 lat. A podobne manifestacje pracowników sądów i prokuratury planowane są w całym kraju. NBP opublikował wysokość pensji kadry kierowniczej w ubiegłym roku. Ustawę nakazującą ujawnienie tych informacji przedwczoraj podpisał prezydent. Wcześniej media pisały, że niektórzy pracownicy wyższego szczebla zarabiają około 65 tysięcy złotych miesięcznie. Chodziło o dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Martynę Wojciechowską oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamilę Sukiennik. Z opublikowanych informacji wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pierwszej z nich wynosiło w ubiegłym roku 49 563 zł. Wynagrodzenie dyrektor gabinetu prezesa to 42 760 zł. Leszek Juchniewicz, główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP, mówił w Pulsie Trójki, że ujawnione zarobki są wysokie. Wszyscy eksperci sektora finansowego byliby zainteresowani w podjęciu pracy w NBP-ie, bo to i nobilitacja, i stabilizacja na długie lata. I jeszcze co więcej, ciekawa praca. Ekonomista Marek Zuber mówił, że taka wysokość zarobków nie jest niczym zaskakującym w sektorze handlowym, ale jego wątpliwości budzi coś innego. Czy dotyczy to także Departamentu Komunikacji Społecznej, bo ja muszę powiedzieć, że chyba nie znam w bankowości przypadku, kiedy mniej więcej na takim stanowisku tyle by się zarabiało. Zdaje się, że mieliśmy taką sytuację, kiedy ktoś w rodzaju rzecznika prasowego banku był jednocześnie w zarządzie banku, ale miał też znacznie więcej odpowiedzialności związanej z tym stanowiskiem. O tym, ile zarabia obecny prezes, a także ile zarabiali jego poprzednicy. Tego mamy się dowiedzieć w ciągu miesiąca. Nie ma kontaktu z himalaistami, którzy próbują wytyczyć nową drogę na Nanga Parbat. Brytyjczyk Tom Ballard oraz Włochy Daniel Nardi mogą znajdować się na wysokości 6300 metrów. Z powodu gęstych chmur nie widać ich z bazy. Mają także wyłączone telefony satelitarne i tak jest od 3 dni. Możliwe są różne scenariusze wydarzeń, mówi Jerzy Natkański, himalaista i prezes Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego. Oczywiście mogą się wyczerpać baterie w radiach czy w telefonie. Brak sygnałów świetlnych w nocy każe przypuszczać, że mogło się stać coś po prostu najgorszego. O pomoc w ewentualnej akcji ratunkowej zostali poproszeni himalaiści z rosyjskiej wyprawy na K2. A transport himalaistów może być utrudniony ze względu na aktualny konflikt na granicy Pakistanu z Indiami. Śmigłowce mogą nie dostać pozwolenia na lot. Kopciuchy na drogach do kontroli. Policyjna drogówka do wieczora prowadzi jeszcze akcję Smog. Samochody są sprawdzane pod kątem technicznym. Policjant w momencie, kiedy stwierdzi za pomocą urządzenia, że jest nadmierna emisja spalin lub też nadmierne zadymienie, zatrzymuje dowód rejestracyjny. Taki pojazd jest kierowany na dodatkowe badanie techniczne. Mówił Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. W marcu policjanci przeprowadzą kolejną taką akcję. I na koniec mamy jeszcze smutną wiadomość. Po długiej chorobie w wieku 61 lat zmarł pianista jazzowy Janusz Skowron. O śmierci muzyka poinformował szef Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Piotr Rodowicz. Janusz Skowron współpracował z zespołami String Connection i Walk Away. W swoim dorobku miał wiele własnych kompozycji. Uczestniczył w nagraniu kilkudziesięciu płyt. I to wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis Trójki o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz. Mateusz Fusiarz. Od czegoś trzeba zacząć. Polskie skoczkini narciarskie zadebiutowały dziś w Mistrzostwach Świata. Kinga Rajda i Kamila Karpiel przebrnęły kwalifikacje i wystartowały w konkursie głównym. Ten lepiej wspominać będzie ta druga. Karpiel awansowała do serii finałowej i ostatecznie zajęła 23 miejsce, co niewątpliwie trzeba uznać za świetny i co najważniejsze prognostyczny wynik. Wygrała mistrzyni olimpijska Maren Lundby z Norwegii, a nasze młodziutkie zawodniczki jeszcze nie kończą swojej przygody w Zefeld. W sobotę konkurs mieszany. Polacy startowali też w biegach narciarskich i o ile w skokach można powiedzieć same pozytywy, to tutaj już nie mieliśmy tak dużo powodów do zadowolenia. Najlepszy z naszych w klasyku na 15 kilometrów, Maciej Staręga, był 59. Walczyłem z tymi chłopakami, z którymi w sezonie zazwyczaj na dystansie przegrywałem, to tu w większości powygrywałem, przynajmniej z tego mogę być zadowolony. To nie jest bieganie nawet do 30 na Mistrzostwach Świata, ale ja nie miałem tutaj takich zadań. Moje zadanie to było być w sprincie w tej 30, w kwalifikacjach. Nie spełniłem tego, do tego się przyznaję. Będę musiał się tak starać cały czas w tych dystansach jednak poprawiać, bo to też daje potem przy tym sprincie efekt, no szczególnie w dalszych biegach. Jeszcze Dominik Bury był 62, a Kamil Bury 69. Złoto zgarnął Norwek Martin Jonsrud Zundby. Drodzy Państwo, dziś sporo piłki do wyboru do koloru. Najważniejsze bez wątpienia El Clasico. O 21:00 rewanżowy mecz Realu Madryt z Barceloną. Na Camp Nou był remis 1-1. Trudno pewnie będzie konkurować z Pucharem Króla, ale myślę, że fanów Calcio nie trzeba dwa razy namawiać. Także o 21:00 półfinał Coppa Italia. Fiorentina zagra z Atalantą. No i oczywiście nie zapominajmy o Premier League. Aż 6 meczów, a najciekawsze to na Stamford Bridge. Chelsea kontra Tottenham. A teraz cofnijmy się w czasie do stycznia, dokładnie do tenisowego Australian Open. Pamiętają Państwo mecz Kamila Majszczaka z Keiem Nishikorim? Gdyby nie krecz Polaka, spora była szansa, żeby z Japończykiem wygrał. Co nie udało się Majszczakowi, udało się dzisiaj Hubertowi Hurkaczowi. Wygrał z Nishikorim w 3 setach i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Dubaju. To jest fantastyczny zawodnik, mega doświadczony, także wiedział, co się dzieje na kolcie i starał się też wyciągać wnioski tego, jak to wszystko wyglądało. No i mega, mega się cieszę, że udało się wygrać. To pierwsze zwycięstwo Hurkacza z zawodnikiem z top 10 w karierze. Teraz o półfinał zagra ze Stefanosem Tsitsipasem. Grali ze sobą ostatnio, zdecydowanie lepszy był Grek. Obiecałem, że będzie o Robercie Kubicy i słowa dotrzymuję. Polak wziął udział w testach na torze Montmelo i był to dla niego bardzo pracowity dzień. Miał wprawdzie dopiero 11 czas, jednak co najważniejsze przejechał aż 130 okrążeń. I na koniec jeszcze Pruszków. Tam rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Mały raport z velodromu. Nasza drużyna w składzie Szymon Sajnok, Bartosz Rudyk, Adrian Kajzer i Szymon Krawczyk pobiła rekord Polski w wyścigu na 4 km na dochodzenie. A czy kroniki donoszą redaktorze 11 czas na ilu startujących? Bo to może być kluczowa informacja, nie taki zły, jeśli tam ich było dużo więcej. Ale mówimy o? Robercie Kubicy. A, na 12 zawodników. Był 11, więc to nie najlepiej. No dobrze, bardzo dziękuję. 3 słowa o pogodzie. Jutro na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna będzie ciepło. Od plus 5 na północy. W centrum plus 9, plus 12 nawet. Najcieplej plus 16 jutro na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki i mówimy dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Jakie hity dzisiaj? Słuchaj, dzisiaj mamy dużo nowej muzyki, ale cały czas jednak prowokowanej przez moje dawne wyjazdy, nie tak urlopy. Dawne wyjazdy, chociaż już dawne, więc tak to się będzie plotło. Myślę, że bardzo alternatywnie ciekawie. Dzisiaj? No to zależy, jaki ktoś ma próg bólu. Ja myślę, że nie. Będziemy słuchać. Do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Mam sporo dobrych płyt do nadrobienia. Nagranie LCD Sound System, a właściwie nagranie w ich wersji na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Podebrałam oczywiście z płyty Electric Lady Sessions. Trzecia, jeżeli dobrze liczę, koncertowa płyta w dyskografii tej nowojorskiej grupy. No, ale nagranie oryginalne, oryginalnie wykonywane było przez Human League Seconds. I tak właśnie dzisiaj się witamy. Pierwszy wers tej piosenki brzmi: All day hiding from the sun. Cały dzień ktoś, podmiot próbuje się ukryć przed słońcem. Wydaje się, że będziemy mieli niebawem taki problem, aby znaleźć słońce w tym otaczającym nas nie najczystszym powietrzu. A kojarzy mi się to też po amerykańsku, bo wczoraj stulecie obchodził Park Narodowy Wielkiego Kanionu. I nawet tam, w Wielkim Kanionie, zapierająca dech w piersiach, naturalna atrakcja odwiedzana przez dziesiątki tysięcy ludzi, a może nawet setki tysięcy ludzi. Są takie tabliczki, że bywają już takie dni, w których z powodu smogu nie można w pełni cieszyć się widokiem. Więc zdaje się, że musimy się naprawdę śpieszyć, aby podziwiać świat lub też w końcu coś zrobić, abyśmy nie musieli szukać światła i szukać świata, tylko aby było go po prostu widać. Zostajemy dalej na płycie LCD Sound System. Więcej już na tematy pozamuzyczne się nie wypowiadam, bo chowamy się w muzyce. teraz jeszcze na płycie LCD Sound System, która nie składa się wyłącznie z coverów, ale właśnie w tę coverową stronę udaliśmy się. I Want Your Love w wersji LCD Sound System. Electric Lady Sessions to jest płyta, która prezentuje LCD Sound System w tym moim zdaniem, najfajniejszym, energicznym, żywym graniu. A teraz panowie, którzy niegdyś gwizdali, to bardzo podobało się w Trójce, cały czas nagrywają i mają nowy utwór. If I could go back and break the silence, the words would still hurt. Once again I'm at the feet of the mountain, every day's a struggle. Try to escape through the eye of the needle into reality. And I know that this comes out of the blue, go through this burning hell to reach you. I can break all the bones in my body, but it won't change how I feel, change how I feel. I can spend all my days praying prayers, but it won't change what I did, change what I did to you. A disaster. If I could go back and pick up the pieces, I would still be a fool. Buried alive under your silence, we died with the sunset. Now I'm trying to string up the meaning from my own alphabet. I deserve to burn in hell to come through. To deserve you was the best I could do. I can break all the bones in my body, but it won't change how I feel, change how I feel. I can spend all my days praying prayers, but it won't change what I did, change what I did. I can break all the bones in my body, but it won't change how I feel, change how I feel. I can spend all my days praying prayers, but it won't change what I did, change what I did to you. Taka bardzo melancholijna twarz grupy, która nazywa się Peter, Bjorn and John. Szwedzki zespół gwizdali, tak powiedziałam, to był skrót myślowy, bo w 2006 roku opublikowali singiel Young Fox. Tam bardzo ważnym elementem do utworu było właśnie pogwizdywanie i ono się w Trójce przyjęło i z utworem, i bez utworu. I właściwie tutaj powinnam dorzucić takie porozumiewawcze spojrzenie dla tych, którzy kojarzą, wszystko jest jasne, a jeżeli ktoś nie kojarzy, to może będzie chciał poszukać. Peter, Bjorn and John za nami, to sprawdźmy ponownie, co słychać na najnowszej płycie grupy Deer Hunter. I was listening to the trains. I was up all night, and something glistened in the strange blood diffused light. My friend was missing, and I was ghost. I was plain, I was bright. I was listening to the trains. I was up all night. Dear Hartner i ich nowa płyta Za nami, nagranie zatytułowane Plains, to może pora ujawnić plany. Plany mamy takie, że niebawem spotkanie z singlem tygodnia, po godzinie 20 płyta tygodnia, a jutro dzień gości, Alameda 5, a dokładnie reprezentacja tej grupy pojawi się w naszym studiu po godzinie 20. Jutro także posłuchamy nowego singla grupy, która nazywa się Hańba. U Hańby na nowej płycie jest rok 1939. czy chcę mieć lżej? Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Na nową płytę Hańby jeszcze poczekamy kilka tygodni, ale znacznie mniej dzieli nas czasu od premiery nowego singla, drugiego singla zapowiadającego ten album. Już jutro nowy utwór od chłopaków pojawia się. No raz jeszcze przypomnę, że oni sami kierują tą historią, sami tworzą, czy też budują czas i przestrzeń, w której poruszają się na kolejnych albumach. Poprzednio to był rok 1937, teraz to będzie rok 1939. A ja wracam do 2019, w którym trochę nadrabiam to, co działo się podczas mojej nieobecności. No a w kontekście zespołu, który bardzo lubię i obserwuję od dawna, zaczęło się dziać całkiem sporo. Oh, Nasza ciekawość, jak brzmi nowa płyta zespołu Falls, zostanie zaspokojona już 8 marca. Tak naprawdę to będzie pierwsza część tego zaspokojenia, jeżeli można sobie stopniować przyjemności, bo to płyta, która ma być wydana w 2019 roku w dwóch częściach. No i ta pierwsza nadchodzi na początku marca. Exits to już znamy, On the Luna drugi utwór i trzeci, który znamy od niedawna, zatytułowany Sunday, singiel tygodnia w programie alternatywnym. Down over, coming down over, coming down over. Nagranie zatytułowane Sunday z płyty Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. To marzec, a podobno jeszcze przed końcem 2019 roku mamy dostać część drugą, a zatem piąta i szósta płyta opublikowane zostaną w tym samym roku. No, to co łączy oba albumy, to to, że zostały nagrane już bez Waltera Gerwersa, który 12 lat, no właściwie całą historię tej grupy współtworzył, ale w zeszłym roku zdecydował się chłopaków opuścić. Ciekawa jestem. Dzisiaj sprawdzałam profil facebookowy grupy. Pierwszy milion fanów w tym portalu społecznościowym już stuknął. Mam nadzieję, że to nie wpływa bezpośrednio, czy też wytrzymują ciśnienie, które może wytwarzać tak liczna grupa osób, z których każda ma swoje oczekiwania wobec zespołu. Przekonamy się niebawem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie poszli w stronę tak zwanego stadionowego rocka, co się już zdarzało wielu fantastycznym zespołom, które świetnie grały, do momentu, do którego nie postanowiły być jeszcze większe. Więc wracamy do Polski i do odpowiedniej skali. We'll be right back. Jedno z wielu nagrań, które można znaleźć na najnowszej płycie duetu Rebeka, Post Dreams. Opowiadali o tym albumie na naszej antenie, więc gdyby ktoś chciał posłuchać, co mówią, to polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam zapis tego spotkania sprzed tygodnia. A płytę Post Dreams, poza tym, że jak zawsze od razu wpadamy do świata niesamowitego głosu Iwony Skwarek, głos, którego nie można pomylić z innym, wyróżnia także to, że coraz odważniej Iwona i Bartek piszą i wykonują utwory po polsku. Jest coś bardzo ważnego, czy też ważnego i jednocześnie przyjemnego, kiedy słucha się płyt artystów i ma się wrażenie, że to wszystko tak po prostu łatwo przychodzi, naturalnie wypływa. I nawet jeżeli jest okupione godzinami pracy, to tego trudu, tego wysiłku nie odbieramy tego znoju, nie odczuwamy jako słuchacze i to nie ten znój każe nam podziwiać wyrafinowane konstrukcje, ale po prostu możemy się oddać przyjemności. Także o tym rozmawialiśmy. Post Dreams, płyta duetu Rebeka, trzecia płyta, na której także spełniali swoje różne marzenia, między innymi o poszerzaniu dźwięków, zapraszaniu instrumentalistów. Trasa, która nadchodzi w połowie marca, to trasa, nad którą Trójka ma patronat. Będziemy zatem rozdawać zaproszenia i będziemy szczegółowo o kolejnych koncertach informować. Chciałam teraz na zakończenie pierwszej godziny, Agnieszka Obszańska na urlopie i to chwilę potrwa, więc na zakończenie pierwszej godziny chciałam zaproponować jeszcze jeden głos, który zapada w duszę i też twarz, która zapada w pamięć, jeżeli ktoś oko w oko z Nakane Touré, nie wiem, czy dobrze wypowiadam jego imię i nazwisko, stanie. Południowoafrykański artysta, który teraz mieszka w Londynie i tam znalazł przestrzeń, która pozwala mu jego osobowość we wszystkich właściwie dziedzinach ubogacać, bo i pisze, i zajmuje się stroną graficzną, no i też śpiewa. Właśnie wydał debiutancką płytę zatytułowaną You Will Not Die i skupiamy się teraz na tym, co opowiada, ale też na głosie, którym to czyni. It's safe in the city. To love in a doorway. To mangoes and screams from the door. Need me. Putting pain in a stranger like a portrait in flesh which trails on a leash.